دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی استقلال جوش لمهار وزیر دا استقلال جوش لمهار وزیر چی دا غازی لتیکی خیگی تورا زار تورا میدان دنن کی جبرکی گی تورا چی دا غازی تیکی خیگی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا چی دا جهان وی ننگالی زلمی وی چی دا جهان وی ننگالی زلمی وی لنکا دستوری بزلی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا لنکا دستوری بزلی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا چی تا ڈالر دا من زور تا ٹیٹویٹ چی تا ڈالر دا من زور تا ٹیٹویٹ ہاغو سرنو تا تیری گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا ہاغو سرنو تیری گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا سوشی پلی ڈی آر پروسی کا سوشی پلی ڈی آر پروسی دن مجاہد لاستر سی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دن مجاہد لاستر سی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا خدای پنیز حل تدرنی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا هر غزات ایلا عرش راولی هر غزات ایلا عرش راولی دا جبرائیل سن رخوخی گی تورا زار تورا میدان دنن کی چپلکی گی تورا دا جبرائیل سن رخوخی گی تورا زار دام دانان کی چپلکی گی تورا دا خدای پانیز حل تدرنی گی تورا زار تورا مئی دام دانان کی چپلکی گی تورا دا شمل ورو دا غیرت عنعنا تیارا بلل کی گی تورا زار تورا مئی دان دانن کی چپڑ کی گی تورا سانجی دیارا بلل کی گی تورا زار تورا مئی دان دانن کی چپڑ کی گی تورا یا قوتا یارا بلل کی گی تورا زاو تورا مئی دام دانن کی چپڑا کی گی تورا دا خدای پانیز حل تدرانی گی تورا زاو تورا مئی دام دانن کی چپڑا کی